pragnienia, inne sny. Tak usypia mnie monotonny rytm. Pod złotym kluczem jak zakładnik. Pod złotym kluczem jak zakładnik. Dzień za dniem, jak wody krople dwie. 8 godzin wieczność ciągnie się. Przez ile lat będzie budził mnie z hipnozy tej dziki syren dźwięk. Pod złotym kluczem jak zakładnik. Pod złotym kluczem jak zakładnik. Jak noc i dzień, jeden z nich po czwartej rodzi się. Świetny facet, takim chcesz mnie. A drugi z nich, ten, który w pracy tkwi, ma spłoszoną twarz, jak kreda planą twarz. Rusza się jak robot, jakby we śnie. O nie, takiego nie chcesz znać. Nie, zakładnik. Robisz to, robisz sobie wbrew, tylko po to, by zarobić na chleb. Masz pragnienia, inne sny. Tak usypia cię monotonny rytm. Pod złotym kluczem jak zakładnik. Pod złotym kluczem jak zakładnik. Thank you.